Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okumaya başlıyoruz. 24. sözde muhtelif konular var. Şimdi baştan okumaya başlayalım. Şu söz 5 daldır. 4. dala dikkat et, 5. dala yapış, çık, meyvelerini kopar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna. Allah ki kendinden başka ilah olmayandır o. Bütün güzel isimler onundur. Bütün güzel isimler Cenab-ı Hakk'a izafe edilebilir. Şu ayeti celilenin nurdan bir ağaç gibi ışık saçan dalları var. Çok hakikatlerinden bir hakikatinin 5 dalına işaret ederiz. 1. dal. Nasıl ki bir sultanın devletinin farklı dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve halkın her kesimi içinde başka başka nam ve sıfatları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde, yani mahkemelerin görüldüğü, hukuki işlerin yürütüldüğü adliye dairesinde ona adil hakim derler. O padişaha, o sultana orada adil hakim derler. Onun o yönünü görür, o yönüyle tanışır, o yönüyle hitap ederler. Ve mülkiyede, yani memleketin idaresine ait işlerde, yani valilik, kaymakamlık gibi bakıldığı zaman ülkeye, orada sultan derler o padişaha. Askeriyede en büyük komutan ve ilmiyede halife derler. Onun o sıfatıyla muhatap olurlar. Daha buna kıyasen diğer isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki bir tek padişah, saltanatının dairelerinde ve devletinin mertebelerinde 1000 isim ve ünvana sahip olabilir. O hakim sultan adeta her bir dairede manevi şahsiyetinin haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazırdır. Orada bulunur ve oradaki her şeyi bilir. Yani bir başkomutan sıfatıyla ordusuna hakimdir, orduda olan her şeyi bilir, manevi telefonuyla diyelim, ve manevi şahsiyetiyle de orada bulunur. Her tabakada kanunu ile, nizamı ile, mümessili ile meşhud ve nazırdır. Evet, her yerde kanunları vardır, nizamı vardır ve bir de padişahı oralarda temsil eden kimseler vardır. Mesela ordu dersek, bir genelkurmay, bir efendim general, albay, yarbay, yüzbaşı, bu rütbelerin her birisi bir makamda padişahı, diyelim hükümdarı temsil eder. Şimdi de devlet başkanını temsil ediyor. Ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle mutasarrıf ve basirdir, idare eder, bakar. Perde arkasında duruyor adeta, yönetim hakkıyla, yönetimiyle, ilmiyle, kuvvetiyle hem mutasarrıftır, hem bakmaktadır, hem idare etmektedir. Öyle de ezel ebed sultanı olan Rabbül Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar, şe'n ve namları ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları var. Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti yaratması, varlıklar ile temasını daha çok temsil ediyor. Yaratması, besleyip büyütmesi, sevk idare etmesi, işlerini tedbir etmesi, zararlardan koruması gibi işler rububiyete dahildir. Uluhiyette ise zatını temsil eder daha çok ve kanun koyması, hükmetmesi, hükmünün her yerde geçerli olması ve her yerde hazır nazır bulunmasını ifade eder bu sıfat, uluhiyet. İşte her yerde uygun isim ve nişanlar ile o zat anılır. Ve haşmet nüma icraatında, yani çok haşmetli, hayret verici, çok geniş çapta, sonsuz derecede büyük icraatları ayrı ayrı fakat birbirine benzer temessül ve cilveleri vardır. Oralarda da görünür, bilinir ve oralarda tecellileri vardır. Ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder ünvanları var. Evet, başka isimlerle anılır, tasarruf ettiği her yerde. Ve sıfatlarının tecelliyatında, pek çok sıfatının, Hay isminin, Rezzak isminin, Kayyum sıfatının, böyle başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var. Ef'alinin cilvelerinde, fiillerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder, tamamlar. Hikmetli tasarrufları var ve rengarenk sanatlarında ve bütün eserlerinde çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder, haşmetli rububiyeti vardır. Bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir, başka isimler orada ona tabidirler, belki onun içinde bulunurlar. Yani bazen bir yerde bir isim galip olarak hakimdir, diğer isimler orada ona tabidirler veya onun içinde bulunurlar. Öyle anlamak lazım. Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve am, özel ve genel, umumi, her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, özel bir isimle cilvesi vardır mahlukatın her tabakasında. Yani o isim her şeye muhit ve am olduğu halde, her şeyi içine almış ve her yerde hükümran olduğu halde, her yerde tecellileri görüldüğü halde, öyle bir kast ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder, güya o isim yalnız o şeye hastır. Hem bununla beraber, Halik-ı Zülcelal, her şeye yakın olduğu halde, 70.000'e yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, ta bütün kainatın Halik'i olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir insanı yaratması, bir galaksiyi, bir büyük kainatı yaratması gibi ayrı ayrı Halik isminin mertebeleri var. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla, mahlukiyetin, yaratılmış olmanın kapısından Halik isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. Allah'a yaklaşma söz konusu olduğu zaman, değerli dinleyiciler, insan için her isme yapışıp, onunla Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına ve oradan zatına doğru onu tanıma imkanı vardır. Ona yaklaşma imkanı vardır. İşte bütün kainatı, mahlukatı arkada bırakmak şartıyla diyor. Yani onlarda gördüğün tecellileri, onlarda gördüğün ilahi isimleri fark ederek, esasen onlara yapışarak artık mahlukatı ve maddeyi, yani bütünüyle maddeyi bırakarak maddenin üzerinde gördüğün Esma-i İlahiye'ye yapışıp Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına doğru onu tanıma ve ona yaklaşma yolculuğuna çıkabilirsin. Ta mesela biz yaratılmışız, mahlukuz, bütün kainat da öyledir, her şey yaratılmıştır. İşte bu kapıdan girer, Halik isminin ta sonuna kadar gider, daire-i sıfatına yanaşırsın diyor. Madem perdelerin birbirini temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder, hissettirir ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip tamamlar ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdad edip muavenet eder, yardım eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve hakeza pek çok yönleriyle tanısa insan, başka ünvanları, rububiyetleri, şe'enleri onlar içinde inkar etmemeli. Belki her bir ismin cilvesinden diğer isimlere intikal etmeli, etmezse zarar eder diyor. Yani mesela yaratılmışız, mahlukuz. Halik ismini oradan temaşa ettik. Ama Halik ismi içerisinde aynı zamanda Rezzak ismini de görebiliriz. Çünkü yarattığı varlıkların ihtiyaçlarını da veriyor, rızıklarını da veriyor. Yarattığı varlıkları güzel yaratıyor. Demek ki Cemil ve Mücemmil isimlerini de o yaratıcı ismin içerisinde onları da görebiliriz. Daha bunun gibi birçok ismi birbiri içinde görebiliriz. Bir ismi fark edince diğer isimleri inkar etmeye gitmemeli. Esasen Kadir ve Halik isminin eserini görünce Alim ismini de görmeli. Yani Allah yaratırken her şeye kadir olduğu gibi aynı zamanda Alim'dir de, her şeyi bilerek yapıyor. Demek ki Alim ismini görmezsen gaflete ve tabiata, dalalete düşülebilir. Yaratılışı görüyorsun ama ilimle yaratıldığını, hikmetle yaratıldığını, İlim ve hikmet sahibi bir zatın elinden çıktığını görmezsen gaflete düşebilirsin. Onun için daima bu mahlukat karşısında hu hu Allah demeli. Hep Allah'ı görmeli, onu görmeli, ona işaretleri fark etmeli. Onun kulağı her şeyden kul huvallahu ahad sesini, ayetini dinlemeli. Allah birdir. Allah birdir. Onun lisanı la ilahe illahu beraber mizenet alem demeli. Bütün kainat beraberce güm güm la ilahe illallah diyor. Ben de o sesle beraber la ilahe illallah diyorum. La ilahe illahu diyorum. İşte Kur'an-ı Mübin. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder. Yani Allah kendinden başka ilah olmayan Allah. Nerede hangi kainatın neresinde bir icraat, bir hüküm, bir yaratış, bir iş gördüysen hepsinden Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ulaş, isimlerini fark et, gör. Oralarda onun tecellilerini fark et. Oradan Rabbimizin sıfatlarına yüksel, zatına doğru yolculuk yap, onu tanı. Eğer o yüksek hakikatleri yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Yani fırtınalı deniz, zelzeleli yeryüzü, yerküre sarsılırken, ne diyorsunuz de. Sesinizde ne var? Hangi ismiyle zikrediyorsunuz Allah'ı? Diyecekler ki, ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar. Böyle sarsıldıklarını göreceksin. Hükmü her şeye geçen, kudreti her şeye galip olan, celaliyle tecelli eden ve her yer onun karşısında titreyen Allah'ı bulacaksın. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanlardan, yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de. Elbette, ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Rabbimizi güzel ismiyle, güzel ismiyle, ne güzel yaratılmışlar, oradan anla. Her organları en güzel şekilde yaratılmış, en düzgün şekilde yaratılmış. Merhametle, şefkatle, ilimle yaratılmış. Onlar da ya Rahim diyecekler. Onlardan o sesi duyacaksın. Semayı dinle, nasıl ya Celili Zülcemal diyor ve arza kulak ver, nasıl ya Cemili Zülcelal diyor ve hayvanlara dikkat et, nasıl ya Rahman, ya Rezzak diyorlar. Bahardan sor bak, nasıl ya Hannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif, ya Atuf, ya Musavvir, ya Münevvir, ya Muhsin, ya Müzeyyin gibi çok isimleri beraber işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor, bak nasıl bütün Esma-i Hüsna'yı okuyor ve alnında yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Adeta bütün kainat büyük bir zikir halkasıdır ve büyük bir musiki korosudur. Hep beraber en küçük ses, en gür nağmelere karışarak haşmetli bir güzellik ortaya koyuyorlar. Rabbimizi beraberce çeşitli isim ve sıfatlarıyla zikrediyorlar. İşte bütün sesleri buna kıyas et. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam etmek üzere. İyi günler diliyorum.